Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Środa, 11 kwietnia, dziś Dzień Radia. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Święto radia. No w większości jednak świętujemy od poniedziałku do piątku, nawet i przez cały tydzień, a niektórzy przez całą dobę w naszym gronie radiotów, tych, którzy zakochani w tym niezwykłym przyjacielu towarzyszącym nam wszędzie. No a dziś zastanawiamy się, gdzie nie słuchamy radia. Może w trzech takich punktach, trzy miejsca, trzy sytuacje, gdzie jednak nie. Może się nie da, może nie chcemy. Między innymi Kani Kasia podpowiada: nie słucham radia, tylko gdy śpię. Wszystkiego najlepszego z okazji święta. Bardzo pięknie, serdecznie dziękujemy. No i oczywiście przychodzą na myśl różne sytuacje. Gdyby Państwo mieli ochotę, to bardzo prosimy. Budzik @polskieradio.pl. Mailowo 71335 SMS-owo i 22273 telefonicznie, gdzie nie słuchamy w trzech punktach, nie tylko od święta. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami Dzień Radia, środa, 11 kwietnia. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę. Nawet jakby tak dobrze policzył, to 40 parę minut. Słońce zajdzie po 19. Dzień potrwa prawie 14 godzin, a dziś imieniny Filipa, Leona i Jaromira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce bez końca, jak my to mówimy. No to 5 po 5 sprawdźmy, cóż tam i gdzie. No tak na dwoje babka wróżyła, bo jedna wersja mówi, że pogodnie, ale będzie się chmurzyć, a druga, że pochmurno z przejaśnieniami. Też sobie państwo wybiorą, która bardziej optymistycznie, która bardziej pasuje dziś. No tak czy inaczej, od Pomorza Zachodniego i północy Wielkopolski przez centrum, po północne Mazowsze, po południowe Podlasie nawet, będzie się chmurzyć, przelotnie padać. W centrum możliwe burze, a te opady możliwe także w województwach południowo-wschodnich oraz w Sudetach. No więc jednak w wielu miejscach, chyba jednak bardziej pochmurno z przejaśnieniami, z opadami. Wiatr umiarkowany nad morzem, w czasie burz porywisty wschodni, ciśnienie nieznacznie rośnie. Temperatura właściwie tak jak wczoraj, bo w dzień od 11 stopni nad samym morzem, to lokalnie w północnej części kraju do 19, w centrum 20, a na południu, właściwie w południowej połowie kraju 21 stopni. Tyle od pana synoptyka. No nie jest źle, po wczorajszym najcieplejszym, no tak właśnie, nie tylko ogólnie rzecz ujmując Polska, ale przede wszystkim Warszawa, najcieplejszą stolicą Europy. Lato i o tym także mówiliśmy wczoraj w popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. A o radiu, bo nie wiem czy mówiłem, że dzisiaj święto radia, być może to jeszcze będziemy mówić w porannej audycji i też będziemy mieli dla państwa niespodzianki. No to jak nie mówiłem, to koledzy zagrają i zaśpiewają. Koledzy muzycy o tym, że to właśnie... Ach, zresztą, kto może robi głośniej? We'll be right back. tylko kiedy śpię. Powtarzają się odpowiedzi, gdzie nie słuchamy radia. Tak w trzech punktach dziś w naszej radiotowej rodzinie. W kościele nie słuchamy radia. U dentysty gra. To od pani Moniki z Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie wiem, czy opowiadałem. Rzeczywiście trójka u zaprzyjaźnionej pani dentystki też gra. Kiedyś siadając na fotelu pytała, no co tam nowego, panie Piotrze? Nic. Ciągle ta trójka. No i pani Emilia wzięła się za trójkę. Zdaje się, z tego co pamiętam, lewą dolną. A chodziło przecież o szóstkę, czy tam siódemkę. Prawą górną. Na stole operacyjnym w kościele w Operze. To od pana Andrzeja z Mysłowic. Niestety coraz więcej zajęć i coraz mniej czasu na słuchanie radia. To także od pana Pawła. Ale jednak nawet i w bufecie też gra. No tak, ale gdzie nie gra albo gdzie nie słuchamy, może i z taką tęsknotą później wracamy do radia z bólem serca. Wyłączamy radio, ale no, często, bo tak trzeba. Kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy i zapraszamy z okazji Dnia Radia. I do tego tematu jeszcze wrócimy. 12 po piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Wiele wydarzeń z kraju i z zagranicy, o tym będziemy mówić kilkukrotnie i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, o tym także na portalu Polskie Radio PL. Dziś o 10:00 początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi projektem nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Z kolei na trzydniowym posiedzeniu zbiera się Senat. Porządek obrad przewiduje między innymi rozpatrzenie zmian w ustawie o usługach płatniczych oraz w prawie telekomunikacyjnym. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowią członkowie Rady, jak wiemy, zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zaplanowała na dziś przesłuchanie dwóch funkcjonariuszy ze zlikwidowanej delegatury stołecznej ABW. Posiedzenie podzielono na część jawną i zamkniętą, a wizerunek oraz dane osobowe świadków zostały utajnione. Przesłuchanie rozpocznie się po godzinie 10:00. Dziś kolejne dyżury telefoniczne u Rzecznika Praw Pacjenta w ramach projektu Łączy nas pacjent. Na bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii specjaliści z największych w Polsce organizacji pacjentów wraz z ekspertami rzecznika będą udzielać telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia w chorobie. Na ten temat także będziemy mówić więcej szczegółów, nie tylko na naszej antenie, także w internecie. Na dziś obchodzony jest Dzień Radia. Ma podkreślać rolę tego środka przekazu w naszym życiu. Choć ma wielu konkurentów, wciąż ma największy zasięg, bo dociera do ludzi w najodleglejszych zakątkach globu. Można słuchać w domu, w samochodzie, praktycznie niemal wszędzie, zwłaszcza teraz, kiedy dostęp do niego umożliwiają telefony komórkowe. A my pytamy dziś, gdzie nie słuchamy. Co ważne, obecnie radio wciąż cieszy się dużą popularnością, mimo konkurencji w postaci internetu, tabletów, gier komputerowych, innych rozwiniętych technologii. No i w tym całym zamieszaniu też i również takim podzielonym rynku radiowym, konkurencyjnym. Dziś jednak zagramy do jednej bramki jako jedna drużyna, bo ponad 160 rozgłośni radiowych w Polsce wyemituje specjalny blok reklamowy, a dochód z akcji trafi do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. Ta organizacja pomaga przywracać dzieciom słuch, integrować je ze środowiskiem, by w przyszłości mogły funkcjonować na równi ze słyszącymi. Łącznie w akcji weźmie udział ponad 160 rozgłośni, i te ogólnopolskie, ponadregionalne i te najmniejsze, lokalne. Specjalnego bloku reklamowego będzie można wysłuchać między 8 a 8.30 na wszystkich antenach Polskiego Radia, także innych stacjach komercyjnych. Gramy. Gramy wspólnie. Dziś z miłością dla radia i w związku z tym także z dzisiejszym świętem w porannej audycji będziemy mieli dla Państwa nagrody, niespodzianki, upominki za tę właśnie odwzajemnioną miłość do radia i za tę obecność codzienną, także jeszcze przed świtem. No dziś tak pół godziny przed świtem od teraz licząc. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. To trójka i trójkowy budzik. Kwadrans po piątej. Gość w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo, facet w piecy to szał. Tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Teraz mnie boli, chociaż nic nie widać. Często nawet nie wiesz, komu dzieje się krzywda. Następna minuta może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie rzeka też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Nowe nagranie w Trójce to pani Martyna Jakubowicz. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, właściwie tak na tych łamach, Andrzej Łomanowski pyta, czy syryjski atak chemiczny w Dumie doprowadzi do rosyjsko-amerykańskiego starcia zbrojnego. Jeśli gdziekolwiek do niego dojdzie, to najpierw bez wątpienia w Syrii, a potem już gdzie się da. Tak mówi moskiewski analityk wojskowy na łamach Rzeczpospolitej. Rosja oko w oko z USA. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu o tym, że obrazy i rzeźby pojawią się w biurowcach, na osiedlowych skwerach, nawet w galeriach handlowych. Inwestorzy i deweloperzy już wiedzą, że dziś nie wystarczy zwykły dach nad głową czy ciepła woda w kranie. Chcemy także, by otaczało nas piękno. I z tego też powodu sztuka wchodzi do osiedli mieszkaniowych, apartamentowców, biurowców, hoteli i banków. Na przykład w jednym z budynków biurowych w Warszawie przestrzeń wypełniona dziełami malarskimi i rzeźbiarskimi została wypełniona. Wśród nich można znaleźć m.in. pracę Magdaleny Abakanowicz, Władysława Hasiora czy Ryszarda Winiarskiego. Sztuka puka do biur i domów. O tym w Pulsie Biznesu. A w dzienniku o tym, że szef Facebooka zeznaje przed komisjami Senatu Stanów Zjednoczonych, mówi m.in. o wyścigu zbrojeń w Rosji. Mark Zuckerberg zapewnił, że zawsze będzie istniała darmowa wersja tego serwisu społecznościowego. zeznając przed dwiema komisjami Senatu USA, mówił też o wyścigu zbrojeń z Rosją dotyczącym i ochrony danych i manipulacji politycznej. O tym dziś w dzienniku. Trzy tematy z trzech tytułów, to tak tylko hasłowo. Oczywiście do prasy będziemy zaglądać w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. No a teraz 21 po 5. Zaglądając do muzycznego kalendarza, odnotowujemy, myślę, ważną datę w historii muzyki, bowiem 11 kwietnia 1941 roku urodził się Józef Hajdasz, perkusista, współzałożyciel grupy Breakout. Artysta zmarł w maju 2015 roku. Przypomnijmy, nagranie Poszłabym za tobą z repertuaru Breakoutu, rzecz jasna. Minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu rozpoczęliśmy oczywiście wspominkowo Józefa Hajdasza, perkusistę, współzałożyciela Breakoutu. Urodził się 77 lat temu, zmarł w 2015 roku. Ciąg dalszy kalendarza, wybrane wydarzenia, także te uzupełniamy o historię muzyki, ale po kolei. W 1755 roku urodził się James Parkinson, angielski lekarz, paleontolog, amator. Przypomnijmy, był pierwszym lekarzem, który uznał pęknięcie wyrostka robaczkowego za przyczynę śmierci, a nazwisko uczonego jest jednak kojarzone głównie ze zbadaną i opisaną przez niego tak zwaną chorobą Parkinsona spowodowaną neurologicznymi zmianami mózgu. On to zmarł w 1824 roku. W roku 1921 w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy radio transmitowało imprezę sportową, a była to relacja z meczu bokserskiego. To było 97 lat temu. W 1940 urodził się Władysław Komar, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z Monachium w 1972 roku, także grający w filmach. Zginął tragicznie w 1998 roku w wypadku samochodowym.

a pan synoptyka tym, że dziś pochmurno z przejaśnieniami, a druga wersja, że pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. No i tak też od Pomorza Zachodniego na północy Wielkopolski, po centrum, północne Mazowsze, południowe Podlasie. Pochmurno, deszczowo, w centrum możliwe burze, w ciągu dnia także deszcz możliwy w województwach południowo-wschodnich oraz w Sudetach. Wiatr wschodni umiarkowany, choć nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, temperatura ma bardzo podobna do wczorajszej, od 11 stopni lokalnie nad samym morzem do 19-20 w północnej Polsce, a w południowej części kraju do 21. No jakby nie patrzył, oczko. W muzycznym kalendarzu kącik śpiewających pań. Czasem tak bywa, fantastycznie, pięknie i przebojowo. A w muzycznym kalendarzu także wspominamy June Pointer, najmłodszą z sióstr tworzących amerykański zespół Pointer Sisters. Artystka zmarła 12 lat temu. Sygnały w dniu radia odświętnie. Dzisiaj między innymi pan Tomek troszkę wcześniej się obudził i już jest z nami. Bardzo dobrze. Zapraszamy częściej, wcześniej. Sygnały także od państwa, gdzie nie można słuchać radio, gdzie nie słuchamy, w trzech punktach. No tak w tym naszym radiotowym życiu, że zawsze i wszędzie, i w samochodzie, i często w toalecie, w łazience, w kuchni, w przedpokoju, gdzie tylko się da, no oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, ale jednak są takie miejsca, takie wyjątki, gdzie nie słuchamy i między innymi o tym państwo także. Między innymi pan Tomek o tym, że z pozdrowieniami z przemysłowych ferm kurzych w Kurniku radia niestety słychać się nie da, bo lokalizacja gdzieś w polu, dużo urządzeń, które zakłócają fale. Choć zdarzają się miłe wyjątki, no to pewnie pan Tomek z ludźmi z branży się kontaktował i tak się akurat zdarzyło, że się zdarzyło. Dzień bez trójki, dzień stracony i tak od 50 lat z pozdrowieniami od pana Alfreda. Bardzo serdecznie dziękujemy. Państwo Aleksandra z bratem Tomaszem, państwo też pozdrawiają z budowy tunelu na drodze S7. Właśnie jak prawdziwi turyści podążamy na wschód słońca do Doliny Chochołowskiej. Bardzo pięknie dziękujemy. Aha, ten tunel też się pojawił, bo w tunelu podobno nie można słuchać to od pani Kingi. Także w kościele pod prysznicem, bo nie mam w wannie głośnika, no i w pracy, bo pracuję tłoczno w stoperach, w stopery w uszach, duży hałas i nie słychać. To pan Piotr z radiem. Pan Piotr przy porannej toalecie, golący brodę przy radiu. Tak też można. No mówiłem, że w łazience właśnie. Pani Kasia o tym, że od 4:30 na nogach i przy biurku, mieszka w centrum Bydgoszczy. Na zewnątrz już piękny ptasi koncert, zapowiedź pięknej pogody. Tego życzymy. Bardzo dziękujemy pani Kasiu za też i codzienną obecność. Pan Piotr z Radomia wraca na biegową ścieżkę. Dziś 4 kilometry, a co do słuchania radia, to jak nurkowałem, to nie słuchałem. Ale pewnie się da. Pewnie się da i pod prysznicem, tak jeszcze nawiązując do poprzedniej informacji, też się da, bo są takie tam wodoodporne, jakieś takie, no może niespecjalnie dobrej jakości, ale też można posłuchać. Ja słucham radia, kiedy włączam gramofon, a winyli nie słucham, kiedy włączam radio. Ot i filozofia pana Tomcia też i radioty naszego kochanego. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 23 minuty szósta. Gdyby państwo mieli ochotę, to tak szybciusieńko, choć pewnie i później też telefonicznie, mailowo, SMS-owo w porannej audycji po godzinie 6. A na 23 minuty przed godziną 6 kolejna data w muzycznym kalendarzu i kolejne tym razem urodziny angielskiej wokalistki Lizzy Stansfield z najlepszymi życzeniami. Też okazja, by zrobić głośniej. O. You're dancing, where you're dancing. Two step to the side. Hide the tears behind your eyes. 'Cause you're dancing, look at you dancing. You're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna. Check your conscience at the door. we're gonna crucify the dance floor. Now I know just why my feet are for. And I can't dance. Budzikowe kalendarium muzyczne. Hey, yeah. Oh, yeah. Mm-hmm. In the morning I see clearly. There's only one way to fly. Climb up to the top of the high branch. Open my wings and try. Trapping on the earth skin. Holding her head in mine. Being careful of our footprints. I open my heart and mind. If she were a tree, she would be multicolored. If she was a chorus, wanna hear no sunshine. I'll be the raindrop A na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza urodzinowo Joss Stone, tym razem z najświeższego Project Mama Earth. I Mama Earth właśnie na zamknięcie dzisiejszego spotkania ze światem dat muzyki. 14 minut pozostało do godziny 6. Jeszcze uzupełniamy dzisiejszy kalendarz, pamiętając o pozostałych jubilatach. 47 lat kończy żużlowiec, siedmiokrotny mistrz świata na żużlu, wielokrotny mistrz Polski, jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. Rocznik 71, Tomasz Gollob. Składamy najlepsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia. Sygnały w sprawach radia. Profesor Ciekawski przypomina ciekawostkę, że może ktoś z młodzieży nie pamięta, przed laty radio nazywano też kryształkiem. Oczywiście nie chodziło o komplementy, ale o konstrukcję radioodbiornika. Bardzo dziękujemy. Gdzie nie słuchamy radia? Oj. Pani Grażyna od razu o tym, że pod prysznicem da się, bo i telefon, i są takie wodoodporne, czy głośniki, czy radioodbiorniki. Powiedziałem w kościele pod prysznicem. Pani Grażyna pyta, gdzie ten kościół? No już, w kościele, kropka, pod prysznicem, kropka. Gdzie nie słuchamy? Nie słuchamy także, kiedy śpimy, to chyba najczęstsza odpowiedź. Choć i znam takich, którzy i przez sen mają włączone gdzieś tam tak delikatnie. Pogrywam sobie. Teraz będzie pogrywało country, bo to codzienny kącik spotkań z tym gatunkiem muzyki. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W Trójmieście działa kilka zespołów grających muzykę country, niektóre z wielkimi tradycjami, takie na przykład jak Zajazd. Ale działa też zespół, który w Polsce jest bardzo mało znany, a szczególnie zawojowanym fanom muzyki country. Dlaczego? Dlatego, że oni głównie występują w klubach holenderskich, belgijskich i niemieckich, klubach country. Okazało się, proszę Państwa, że to jest rynek, który może przynieść niezłe dochody. W Polsce takich klubów jest niewiele, w związku z tym trzeba wyjeżdżać za granicę. Tam się gra standardy, ale można grać także własne piosenki pod warunkiem, że będą one po angielsku. Ta publiczność po prostu języka polskiego nie rozumie, co jest naturalne, a Polacy, którzy tam pracują, pewnie nie bardzo przychodzą na występy zespołu Joe and Lazy Fellow. To jest ciekawy zespół, dlatego że przewodzi mu dziewczyna Joanna Knitter. Ona śpiewa bluesa, śpiewa utwory jazzowe, tworzy także własne piosenki i uznała, że rock and roll, Amerykana i bliskość muzyki country to jest to naturalne rozwiązanie. Wydali już 2 albumy, śpiewają znakomicie własne utwory i oto Joanna i Lazy Fellow. If you want to find the very best solution to the problems that you're in your head, if you're looking for that best prescription, you can't look back, look ahead. There are many problems which cannot be solved, but doubt doesn't mean anything but it all. You're fit as a pill, so it's time to find out. Your life is really good, it's not a piss off. Don't bet.